سورة زمر درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد والذين آكسان اجتنبوا الطاغوت چزان بچکو د غیر الله د عبادتنا چزان بچکو د غیر الله نه ای عبدوها چ عبادت کی د دے وانابو الى الله او راو گرزید الله تعالی تا لهم البشرا د دې د پارا زیر دے فبشر عباد زیری ورکا بندگانو تا. پدی آیات کې د دې خبرې ذکر کیږي چې کوم خلکو ځان د غیر الله د عبادت نه بچ کو او الله تبارک وتعالى تراو ګرځیدل او د الله تبارک وتعالى د توحید او دارنګي د الله تبارک وتعالى د وحدانیت خبره اومنلا نو د داسې خلکو د پاره زیر دی او داسې خلکو ته زیر ووروا. اجتنبو الطاغوت لفظ د طاغوت دا سو زینو کې مخکې هم تیر شوی وو لکه سورۃ البقرہ 257 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې الله تعالی معاون د مؤمنانو دی او د تیارو د شرک او د کفر نه رڼا د اسلام او د توحید تروباسي. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات او هغه کسان چې کافران دي دوستان دي دی شیطانان دي. نو دلته د طاغوت نه مراد شیطان د چا عبادت چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه سوکي نو د خو په د چا په خود نه کوي د شیطان په وسوسه او د شیطان په خود نه مانی وی کوي. نو د دې وجنه شیطان همیشه د پاره د سورۃ البقره کې دغه آیات راغلي د شیطان کار څه دی دی بتیا درنا د توحید او د اسلام نه تیارو د کفر او د شرک ته بوزي. دارنګي نساء کې پشپیتم نمبر آیات کې هغه کسان چې هغه ګمان کوي چې دی ایمان راوړی دی په هغه کتاب چې نازل شوی دی تا ته او په هغه چې ستا نه مخکې نازل شوی دی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت اراده کوي چې دی فیصله وسی طاغوت ته غیر الله ته وقد امروا ان یکفروا به او دی ته حکم شوی دی چې تاسو کفر وکئ په دې طاغوت باندې او په غیر الله باندې. یعنی مطلب د منافق کار څه دی چې وای ما ایمان راوړی دی په قرآن باندې ایمان مې راوړی دی په مخکې کتابونو باندې خو چې کله د فیصلې وخت راشي طاغوت لیوړي. نو طاغوت چې هغه فیصله د الله د حکم نه بغیر په بل څه باندې کوي هغې ته هم طاغوت ویلی شي. نو فیصله چې د الله د قانون نه په بل څه باندې څوک کول غواړي او د الله په قانون نه کول غواړي هغې ته څه وایي طاغوت وي. دا فیصلې د طاغوت دي. دغه رنګي سورې نساء کې 76 نمبر آیات کې فرمایلی وو الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله هغه کسان چې ایمان راوړي دي جنگيږي په دین د الله تعالی کې. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت او هغه کسان چې کوپرې کړې دي هغه جنگيږي په لار د شیطان په لار د طاغوت کې. نو چې کله ته د الله د لارې نه علاوه د الله د دین په مخالف په هغه بله لار کې ته مخالف د توحید او د سنت په لار کې د هغه خلکو سره جنگ کوي چې کوم خلک توحید او سنت مني دا داسې ده چې د شیطان په لار کې او دې ته طاغوت ویل دی چې ته د توحید او د سنت نه علاوه د دې د کمزوري کولو لپاره په هغه طریقه باندې د هغې ملګرتیا کوي چې هغې د دې د کمزوري کولو کوشش کوي. نو دا د طاغوت په مرسته کې جنګېدل دي. دا رنګې سورۃ النحل کې 36 نمبر آیات کې فرمایلی وو ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. تاکید لګل د منګ په هر یو امت کې پیغمبر د څه د پاره ان اعبد الله چې یو الله تعالی عبادت وشي واجتنب الطاغوت او د طاغوت د عبادت نه او د طاغوت د تابعدارای نه غزان بچکی. نو د پیغمبر کار سو چې خلکو ته پیغام را رسوي چې دیو الله عبادت کوي او چې څوک د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي دا د طاغوت عبادت ته. نو د پیغمبرانو را لېګل د دې د پاره چې دیو الله عبادت دی وشي او طاغوت غیر الله د عبادت نه نه ځان بچ اوساته لګه. دا رنګي پایات الکرسی کې هم الله تبارک وتعالى فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. چاچی کفر کو پتاغوت مان دے انکار یو کو د غیر الله نه بغیر د الله نه چې هر هغه سیز دی غیته تاغوت ویل شي چې دا غی عبادت کیږي. و یؤمن بالله ایمان راړ په الله تعالی باندې چې د تاغوت مانی کفر کو په غیر الله باندې او په یو الله تعالی ایمان راړو پکدیس تمسک بالعروه الوثقى. دا کړای د اسلام مضبوط راونی ولا دا مضبوط راونی ولا کړای د اسلام لن پسام لها چې نشلې شلې دل دی لرا. دا رنګي په سور النساء 51 نمبر آیات کې هم الله تبارک وتعالى سور النساء 51 نمبر آیات کې لم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب یقینا کسان چې ورکړی شوی دتا سیس د کتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت یقین کوي په کوډو منترو باندې او په طاغوت باندې کوډي او منترو باندې د دې یقیني او دارنګي د طاغوت او د سرکشو داغي تابعداري اختیاري. ويقولون وايدي يؤمنون اكثر خلق ننوم پر مرض کې غیر دي سو کوئی مال د محبت تعویز وکا کدا محبت تعویز نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم بابو جهل باندې کړه وکړه. نبی علیہ السلام کو غوخته چې خلق دی ایمان راړي کنه نو کدا محبت تعویزونه کړي نبی علیہ السلام با بابو جهل باندې کړه. دانګه مولانا محمد طیب صاحب الله دې په رحمتونه راوړی و یو زنانا زمون کور ترا او الته وی چیرا ولای سیپتا شیخ ته وای چې موږ له محمد تعویز کی زمون کور کې چې کم دین مشکلات تي نو ما ته چې ویل شو ما ته وی چې بس خاون ته ځان سمباله و داستا تعویز دی کنه سات خاون خوشاله ساته داستا تعویز دی د محبت تعویز په 100 روپۍ به تی اخلي ورته وای چې تعویز ها در لکوما او چې کله ورلا خلوکی زور ورکی نو تور سپی بو ایزده کی بیا راولی نو چی تاویز لزور ورکی نو پخپل تور سپی زده تراشی نو اینا که نستا زکا تاویز نچلی گی چی تا بیا تور سپی را یاد که کنن دا نمونا خیلی ولی جوڑی کدی دا پارا دا دی چی خلکو نپدی بانده پیسی را طولی. الان که دا محبت تاویز تا استا پتا دا کم نی دا محبت تاویز دا دی چی اغا دینداری دا چکاله ته دینداری او د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مساله او نیک عمل شروع کی نو په دنیا کې د پاس آسمان اکی الله تبارک وتعالى پرشتو ته وي زما د سره مینه د تاسو د سره مینه کوي زما د سره مینه دا تاسو سره مینه کوي او دا رنګي په زمګه کې چې کم دی د مخ او د اثر او د خلکو کې هغه محبت جوړیږي. ولی چې کله هم یو سړی د الله تبارک وتعالى د دین سره محبت ساتي نو داغه په مخ کې الله تبارک وتعالى داسې اثر بیا واچي چې خلک داغه سره محبت کوي. او دا رنګه هغه حق فرست چې ډیر خلک اغي ته په بد نظر باندې ګوري د وجه د سنا د کفر د وجه نه او د انکار. خو چې کله یو سړی په توحید او په سنت پوه شي بیا د دنه په دغه حق فرست باندې مین او ځان قربانون کې بل سوکنی. نو د دې وجنه تاسو د غیر الله د عبادت نه ځان بچ کئ او د یو الله تبارک وتعالى عبادت کئ او الله تعالی وګرځئ. دا زیر دین په دې کې تفصیلا بشارت ذکر شو لهم البشرا دی لر زیره دی و بشر عباد نو زیره ورکا بندگانو تا الذین اوسی صفت بیانی چه دا بندگان کم دی چه دا زیره غستون کی خلق دی دی کار بسی نو داغی کاروائی دا تا بیانی الذین کسان یستمعون القول چه غیغ وگگ دی قرآن تا وینا تا قرآن تا وریدو تا فیتبعون احسنو نتابداری کئی دخکلی اوامر دو قرآن اولئک الذین دا کسان دی هداهم اللہ توفیق کرکڑ دیتا اللہ و اولئک هم اولو الالباب دا کسان دی دی خواندان دا کل کل چی دا اللہ تبارک و تعالی دی کتاب خبر واوری نو داغی اغا احکام چی دا قرآن هر یو حکم دا بل نخکلی او بل دا بل نخکلی او پاره معنی کله دی عمل کوي دیم په خپل اخکار په قران عمل کوون کې سمرا خوش قسمت انساني چې د الله پر علیګلی شوی کلام باندې کلام نه چا طرف نه دی د الله تبارک وتعالى طرف نه دی او چې کوم سړی په دې باندې عمل پیراشي او عمل پی کوي هغه خسته شي او هغه خولي شي نو الله تبارک وتعالى ول توفیق ورکی او الله ورته خاوند عقل وي چې قران احکام چې کوم دی په خپل ځان باندې منی او زده کوي او ځان پې پوه کوي افمن حق علیه کلمه العذاب اے هغه څوک چې ثابت شو په د باندې حکم د عذاب اف انت تنقذ من فی النار نه آیا ته خلاصونکې د هغه چا چې په اور کې دی د ضد او د عناد د وجې نه پې دا الله تبارک وتعالى حکم دا عذاب لګیدل دي او ثابت شوه دي نو چې کله په دې باندې د دې د بدنیتای د وجینا د زده او د ناد د وجینا او د قرآن سره د خلاف کولو د وجینا نو په دې باندې دا الله تبارک وتعالى فیصله شوه ده لکه څنګه چې الله لکه څنګه چې ها پرمایلی شوه دي و مې یذللو فلا هادی له څوک چې الله ګمراه کی ناغله به څوک هدایت ورکون کی نو ګمراه کول څه مطلب چې دې د خپل بد عملو د وجه نه پدې بد عملو کې دومره ننوزی چې مهر د ګمراه پیولګي بیا لار د هدایت د تبندشي لکه څنګه چې د انبیای علی صلوات و سلام په مقابله کې الله پاک نوح علی سلام سورہ قالا د الله دین ته خلق را بلو الله تبارک وتعالى ورته خبر راولېږي چې نوح چې چا ایمان راوړی دی غیر راوړی دی نور چې کم دی نو ایمان نه راوړي نو چې کله یو سړی په بدعملو کې دومره مخ کې شي نو الله علیم بذات الصدور دی هغه ته خو د سینو پته ده دنه پر ازونو پوه دی نو هغه ته پته ده چې څوک ایمان راوړونکی دی او څوک ایمان نه دی راوړونکی نو چې څوک ایمان نه راوړي او هغه د پاره سزا سره اورته تللې نو ته دا هغه د اور نه بچ کولی شي چ الله تبارک وتعالى داغه د بد عملی د وجنه او داغه د زده او د عناد د وجنه د اسلام او د دین سره اهواني ور مکرر کړی دی او لیکلې لیکن الذين اتقوا ربهم لیکن هغه کسان چې ځان ساتلو ربهم لیکن هغه کسان چې غي یریدلو ربهم د خپل ربنا یا ځانې ساتلو د خلاف کولو د رب د دینا دی د پاره بسی لهم عرفن دی لربوی مانای من فوقها عرفن د پاسه د دیب مانای وی مبنیتون جوړ شوه تجری من تحتها الانهار وانی بوی دلان دی دینا ولی وعد الله وعد د الله تعالی لا یخلف الله المیعاد خلاف نکی الله د وعده خپل نه اوس د هغه خلکو ذکر وشو چې هغه د خپل بد عملو د وجنه او د بد نتای د وجنه او د زد او د عناد د وجنه هغه باندې د الله تبارک وتعالى حکم د عذاب مقرر شوی دی نو ته د اور نه بچ کوونکی نه او نه د اور نه خلاصول شي ها د اور نه په سخ خلاصيږي نو دا هغه د پاره ذکر وکړو چې د الله تبارک وتعالى یره د چا پس د کی پرته ای او ځان د خلاف کولو د الله نه بچ ساتي نو دا غي د پاره وګوره سوره خوشاله وي معنی ول ذکر کړي او د پاسه نورې معنی د دې وجنه ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت ته په سنن ترمذی کې ان النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نه تپوس شوی د جنت او د جوړېدو د جنت. نو نبی علیہ السلام وایي یو خخته به چې کم نه د سرو زرو او یو خخته به د سپینو زری او د دې په منځ کې د دې د میلاوېدو د پاره چې کم شی لګي هغه به مس کی او هغه مس اون په حدیث کې راغلی دی چې اصفر هغه قیمتي مسک او دارنګي داغي کاني داغي کاني با لالونا او دارنګي ملغلري او دارنګي خاور داغي به د زعفران نه او سوق چې د دننه شو نو همیشه د بارو په نعمتونو کې او د نعمتونو نه به محروم نشي او دارنګي همیشګيري به ژوند به همیشه مړ به نشي او دارنګي کپڑے به زړی نشي او ځواني به چې کم دی دا زړه نشي او ختم نشي. دا صحیح حدیث ته نو الله تبارک وتعالى وی دا سه خلق لا چې د الله نه یریږي او ځان بچ کوي د خلاف کولو دا الله نه ځان بچ ساتي نو دا سه خلق د پاره وګوره سمره خوشاله دي. الم تر ان الله ته نو ګوره یقینا الله تعالی چې دی انزل من السماء ماء را ورئی د برنوب فسلکه ینابیا نو چلی دی لرچینه فل ارض پزمکه کی ثم یخرج به زرعا بیا راوباسی پدی سرا زرغنی مختلفا الوانو چ مختلف تی رنگونه ددی ثم یهیجو بیا راوچت شی فتراو مصفرا وینی بت دی لرا زیړ ثم یجعلو حطاما بیا بوینی دی لرا بیا بوگر زی دی لرا ټوټه ټوټه ان فی ذلک لذکرا یقینا پدې کې نصیحت ته لول الالباب د پاره د خاوندانو د عقل څنګه چې د دې خبرې مثال ورکو چې الله تبارک وتعالى په جنت کې داسې زونه جوړ کړی دي او وګوره داغي التا په جنت کې اوسېدل ماڼې خوشاله دارنګي داغي د پاره میوه مختلف قسم نعمتونه نو الله تبارک وتعالى دلته د عقل د انسان د پاره ادله بیانې اکلی یا چې انسان جنت خطا نه دی لیدلې کوه دنیا کې خطا ویلې دل کنه چې الله تبارک وتعالى د برنه او براو وري او په بو سره تو ګورا لکه څنګه چې جنت کې د نیرونو بیان کیږي تا په دنیا کې ویلې دل چې څنګه د زمکې نه چینه را غټ کیږي او د غرونو نه چینه را بېږي او دا رنګې پزمکه کې د باران په کولو سره او د بو په نازلولو سره مختلف قسم زرغونی راوزی تکشنی باغونی او سرگی سلگی رزی پس بیا توینی چی دا زیاد شی او دا زیادی دو نپس بیا وچ شی او بیا هوا یو طرف تا بل طرف تا اگر سیزونه چه کم دی بیای را بیای توٹی توٹی شی پا دیک نصیت دا پار دا اکل خواندانو نو یو طرف تا اگورا اللہ تبارک و تعالی سنگ قدرت لرون کی ده کسوک د جنت پستر گمانی نقشہ نشیلی دے اگر دنیا کے اللہ تبارک و تعالی سنگ تاسلا مختلف قسم سیزون سنگ زرغنی راو باسی دارنگی دے انسان جون تا اشارہ شوا چے انسانا تا دنیا ترالی ترو تازوی لکا سنگ چے اگر پسلون ترو تازوی اخیری که بوداوال راشی سڑے چے کم دے بلتا مختاج شی او دارنگی بیا دے بوداوالی نپس چے کم دے دنیا نتللی نو د دې وجینا انسان د دې نه سوچ او فکر واخل چې وګوره دا سيزونه څنګه ختمې دو دارنګستا ژوند څنګه ختمې دو والدې نو پدې کې د عقل خاوندان چې کم دی د دې نه سوچ او نصیحت حاصلې څنګه چې دا سر سبز او شاداب فصل زره زره وچی نو دارنګي د دې دنیا مثال دا دنیا ژوند چې کم دی نو پدې کې چرته دوک نه شي دا خنن سمسور باغ دی خو زبا د دې رواني روانه چې کم دی را روان دي چې دا بروانیږي چې څنګه تازگی او رونق د دې فصل سوروزی نو د غرنګي حال د دنیا د دې رونق ته چې دا رونق په میو سوروزی او د دې نفس په دل دل شي ارزه بخښلم شي ها او په دې آیات کریمه سره د دې زنه دویم باب شروع شو او په دې دویم باب کې په دې آیات کې اول دلایل عقلی ذکر کړو او بیا وروسته ترغیب ال القران ورکی دی رشتم نمبر آیات گے او بیا د اخرت نه یره بیان کی او بیا مثال د موحد او د مشرک ذکر کی 29 نمبر آیات کی او منکرینو تا انکار کوونکو تا زواجر یعنی زورنه بیان کی 32 نمبر آیات کې نو فرمای دا تر د 42 نمبر آیات پورې دا دویم باب دی. نو دلته دلیل عقلی ذکر کړو. افمن شرح الله صدره ایاسوک چې پرانزی الله سینه د دلیل اسلامه د پار د اسلام فهو علی نور من ربی نو دیوی پرنامانه د خپل رب د طرف نه د رب د طرف نه فویل للقاسیت قلوبهم نو علاکته تور زنون والو لرا من ذکر الله د کتاب د الله تعالی نه اولایک فی ضلال مبین دغه کسان په گمراهی ښکار کیدی. مثال د موحد او د مشرک د چا سینه چې په توحید د الله تعالی منور شوی او رڼا شوی په توحید ماندی الله تعالی د قران په ذریعه داسې رڼا نصیب کړي دا چې د دې رڼا په سبب په توحید یعنی وحدانیت کې د مشرک غوندې ړندوالی نه کار نه اخلي چې د الله تعالی صفات مخلوق لور کوي د ړندوالی نه کار نه اخلي. نو آیا دا دواړه برابرې دي شي چې یو طرف ته یو سړی هغه د قران پر رڼا باندې هغه ته رڼا نصیب شوی دا او هغه د الله تبارک تعالی د وحدانیت او دا رنگ موحد انسان دی توحید منی بل طرف ته یو سړی چې داغه زړه تک تور دی د الله د کتاب نه او د بل چا د پاره د الله صفات هغه ثابتای نه دا دواړه برابر دي شي نو د وحدانیت او د قران د صحیح لارې نه چې کم دی دا محرومه شوی دی. نو پرمای په ویل للکاسیت قلوبهم نه علاقت د پاره دا غ تور زړونو والو د پاره من ذکر الله چې د الله د کتاب نه د دې زړونه غافل شوی دی او تور شوی دی اولایک فی ضلال مبین دا کسان دی په گمراهی ښکار کې دا کسان دی په گمراهی ښکار کې د دین غټه گمراهی بسنګي چې د الله د توحید لارا او د الله د کتاب تابعداری او د الله تبارک وتعالى د کتاب نه دا غزړه واوړي او د کفر او د شرک طرف ته مایل شي نه آیا د دین به نور غټ گمراهی بل چرتای دا د ټولو نه غټه گمراهی ده. والذین اجتنبوا الطاغوت کسان چې ځان یې بچ کو د غیر الله د عبادت نه د غیر الله نه آ کسان چې ځان یې بچ کو د غیر الله نه یعبدوها چې عبادت کوي د دې وانابو الی الله او راوګرځیدل دی الله تعالی ته لهم البشرا دی لره زیر دی فبشر عباد نو زیر ورک بندگانو ته الذین آ بندگانو ته یستمعون القول چې غیغ وګیګ دی قران ته فیتبعون احسنه نو تابعداری کوي د خل اوامر د دې قران اولئک الذین دعا کسان دی هداهم الله چې توفیق ورکړی دی تعالی اولئک هم اولو الالباب هدا کسان دی خواندان د عقل افمن حق علی کلمه العذاب ای هغه څوک چې ثابت شو په د باندې حکم د عذاب اف انت تنقذ من فی النار نو آیات تخلاصون کی هغه چاله رچ پور کی دی لیکن الذین اتقوا لیکن هغه کسان چې غی ځان ساتلیو ربهم د خلاف رب د دینه ربهم د خلاف رب د دینه لهم عرفون دی د پاره با بالحانی وی دی د پاره با هغه معنی وی من پو کیا د پاسه د دینه عرفون بالخانی او دارنګ معنی مبنیتون تیاری تجری من تحتها الانهار رواني بوی دلان د دینه ولی وعد الله وعد د الله لا يخلف الله الميعاد خلاف نکی الله تعالی د وادی خپلنا الم تر ان الله تنغور یقینن الله تعالی چه دی انزل من السماء ماء را وری د برن او بو پسلکه هو ینابیا فی الارض نو چلی پدې سر چینه پسمکا کې ثم یخرج به زرعا بیا را وباسی پدې سر زرغونی مختلفا الوانو چې مختلف ترنګونه داغه ثم یهیجو او بیا را چت شی پتراه مصفرن نوینی بت دیل رزیار ثم یجعلو حتاما بیا وګرځی دیل ر ټوټه ټوټه ان فی ذلک لذکرا لولی الالباب یقینا پدې کې نصیحت ته د پاره د خوندانو دا کله پمن شرح الله صدره للاسلام ای هغه څوک چې پرانزی الله سینه د پاره د اسلام فهو علی نور من ربه فهو علی نور من ربه نو دیوی پرنامه د خپل رب د طرفنا فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله نو علاقات ته د تور زړونو والو د پاره د کتاب د الله تعالی نه اولئک فی ضلال مبین، دغه کسان په گمراهی ښکاره کې دي.